Beni kovma kalbinden. Aşk dağına gider. Beni kovma kalbinden. Can darılmış ömrüme, aşk alıyor halime, of of of, bir yalancı hevese beni.